бельска-падляжскія жарсці. Мне толькі гэтага не ставала. Не паспеў я, стомлены як калгасны конь, пасля чарговай паездкі ў Польшу заплюшчыць вочы і хвілінку адпачыць, як у хату з бадзёрым воклічам уварваўся Міша Гарэль. Едучы па галоўнай трасе нашай планеты баруны Бельск-Падляжскі, у галаву стрэліла мне думка ўзяць цябе з сабой. Падымайся, няма калі спаць, трэба працаваць. Я зрабіў выгляд, што не чую. Але пасля таго, як Міша працягваў крычаць пра тое, што хто не працуе, той не есць, і што хто рана ўстае, таму Бог дае, ды многа чаго іншага, зразумеў, што прыкінуцца нябожчыкам не атрымаецца. Перакінуўшы вяла праз плячо торбу спірту, мне давялося пасунуцца да яго машыны. Яна пад цяжарам цвікоў, лемяхоў ды іншых жалезякаў так распляскалася на дарозе, як манета на рэйках, пераеханая цягніком. Але перад самой мытняй Міша запхнуў пружыны па драўлянай калодцы, і машына паднялася, нібыта ў ёй не толькі тавару, але нават шафёра ніколі не было. Часы тады для кантрабандыстаў былі цудоўныя. Мытнікі чапляліся толькі да алкаголю і цыгарэтаў. Усё астатняе іх мала цікавіла. Таму на пытанне, што мы вязём у 6-20-літровых карністрах, Міша, не маргнуўшы вокам, адказаў: «Паліва. Едзем да радні на самы захад Польшы. Там купляць дорага, вязём сваё». Мытніку нават у галаву не прыйшло, што там можа быць самагонка. А вось кульгавы дзядок на рынку Бельска-Падляжскага зразу ўцяміў, што там тое, па што ён і працягнуўся. Не паспелі мы напоўніць дзеду яго алюмініевы кубак, як каля машыны выцягнулася доўгая чарга. Хто стаяў з пустой бутэлькай ад напою, хто з імбрыкам, а хто ўвогуле з пластыкавым пакетам. Людзі кідалі грошы ў Мішаву шапку і настойлівалі, каб мы працавалі хутчэй. Ну мы то і так стараліся. Нават не было калі грошы лічыць. Міша наліваў з карністры ў посуд розных памераў і формаў, а я стараўся неяк упарадкаваць чаргу, бо некаторыя ўжо падыходзілі па некалькі разоў, і як сталыя кліенты патрабавалі для сябе ільготаў. Неўзабаве з'явіліся і паліцыянты. «Ну што, гарэлку прадаём?» – суровым голасам спытаў старэйшы. «Ды вы што, кажу, якая гарэлка? Людзі выпіць хочуць, а ў нас выпадкова з сабой самагонка была беларуская. Заканадаўства ж не забараняе людзей частаваць». На пачатку ад такога нахабства у паліцыянтаў заняло дух. Але пасля таго, як мы ім прапанавалі ўзяць на праверку літр нашай прадукцыі, а чарга настойлівала, каб яны не перашкаджалі нам выконваць свае працоўныя абавязкі па гандлю, старэйшы ўзяў з сабой 1,5 літровак і сказаў: «Я ведаю, што гнаць самагонку ў Польшы забаронена. Ды вось сумніваюся наконт таго, ці можна частаваць людзей, прывезеных з Беларусі». Такі адказ задаволіў усіх. Гандаль пайшоў яшчэ жвавей. Чарга расла. І калі праз нейкі час павесялеўшыя паліцыянты вярнуліся, п'яныя кліенты сталі настойваць, каб яны навялі парадак у чарзе. Маўляў, многія лезуць без чаргі. Адзін з паліцыянтаў, які ўжо ледзь стаяў на нагах, папярэдзіў нас, што калі не будзем трымацца справядлівасці і прадаваць без кулейкі тавар, прагоняць нас з рынку. Усё ішло як па масле. П'яныя былі ўсе – гандляры, пакупнікі, мы з Мішам, паліцыянты, работнікі рынку. Сам рынак нагадваў адно вялікае вяселле, на якім шлюбяцца не менш 30 параў. Здавалася, нішто ўжо нам не пагражае, ды вось падвёў кульгавы дзед. Ён, шахнуўшы чарговы кубак гарэлкі і нечакана, схапіўшыся за сэрца, зваліўся на зямлю, выбіўшы прытым галавой з рук некага небаракі слоік самагонкі, і застагнаў. Мы з Мішам пачалі падымаць старога, які ўжо амаль не дыхаў. Небарака настойваў, каб яму вярнулі 3 літры самагонкі. З чаргі гучалі настойлівыя патрабаванні, каб мы кінулі абодвух і вярнуліся да справы. Дапамаглі паліцыянты. Яны дадумаліся выклікаць карэтку. Лекары кінулі старога ў машыну і праз хвіліну падышлі з нейкімі медычнымі посудамі, каб купіць таннейшае паліва. Але п'яная чарга стала сцяной. «Станьце ў хвост, як усе людзі!» – запатрабаваў здаравенны мужык. «Без чаргі не пусцім!» «Але ж мы на працы, мы ж лекары!» – сталі прасіць дактары. «У нас чалавек у машыне памірае!» Ды ніхто не хацеў слухаць. Некаторыя нават казалі, што хай той дзед лепш здохне, бо з-за яго была такая затрымка амаль на паўгадзіны. Нават на паліцыянтаў, якія заступіліся за дактароў, ніхто не звяртаў увагі. Ім сказалі, што яны гарэлку бралі задарма, і цяпер хай маўчаць. Мы ўжо баяліся, што дойдзе да бойкі, і тады каму-каму, а нам лычына чысцяць. На щастя, конфлікт сутішив сам кульгавий дід. Ён, як нічого і не було, вийшов з лікарської машини зі своїм кубком і став хвост чергі. Після гэтага лікарі послухмяно стали за ім у хвост.